محمد رسول الله صادق الوعد الامين. عزيز مؤمنلر, محترم müslümanlar, iki hafta ara verdikten sonra tekrar bizleri kendi yolunda, kendi uğrunda bir araya gelmemizi nasip eden Hazreti Allah'a hamdü senalar olsun. Son dersimizde üzerinde durulması gereken bir konudan, bir mevzudan bahsetmiştim. O da sık sık bilhassa komünist çevrelerin, maddeci, materyalist insanların sormak suretiyle, kurcalamak suretiyle gençlerimizin zihinlerini bozmak maksadıyla ortaya attıkları bir mevzu ve bir meseleydi. O da insanların türemesi, çoğalması, gelişmesi meselesi ve bunun da başında Hazreti Adem aleyhisselamın çocuklarının birbirleriyle nasıl evlendikleri ve böylece insan topluluklarının nasıl çoğaldığı meselesiydi. Bu mevzu ile alakalı söylenmesi lüzumlu, faydalı olan birkaç hususu bu dersimizde inşallah arz etmeye çalışacağız. Her şeyden önce şunu belirteyim ki, komünist çevreler, hani çevre kelimesi bugünlerde çok kullanılıyor ve daha ziyade bir sıfatla beraber, sıfat ile mevsuf arasında kullanılıyor. İşte çıkarcı çevreler, yabancı çevreler, dış çevreler gibi müşterek kullanılıyor çevre kelimesi. Siyasi mahfillerde, siyasi nutuklarda, demeçlerde çıkarcı çevreler, çıkarcı çevreler ve bu kelimeye çok şahit oluyoruz. Bu arada bir de memleketimizde komünist çevreler var. Düşüncesi, insana, eşyaya, maddeye bakış açısı komünist olan ve komünist felsefeyle düşünmeye çalışan insanlar var. Bunun inkarı kabil değil. İşte bu meseleyi daha ziyade onlar kurcalıyor. Efendim, insanlar nasıl türedi? İnsan nasıl çoğaldı? Haydi Hazreti Adem'den çoğaldığını kabul edelim. Onun çocukları birbirinin kardeşleri değil miydi? Nasıl evlendiler gibi? Mütemadiyen bu mevzuları kurcalayanların çoğunluğu onlar. Dertleri ne? Aslında komünist felsefede Allah yoktur, biliyorsunuz. Komünistler asla Allah'a iman etmezler, inanmazlar. Allah diye bir varlık kabul etmezler. Bunu hepiniz biliyorsunuz, bütün dünya biliyor. Rusya'da uzun zaman ateistler cemiyeti diye bir cemiyet kurulmuş ve Allah fikriyle tabiatı, eşyayı, mahlukatı Allah'ın yaratması fikriyle mücadele etmişlerdir. Ateizm diye bir şey var. Ateizm demek Allahsızlık demektir. Yani tabiatı Allah olmadan izah etmek, tabiatın, eşyanın, maddenin izahına Allah'ı sokmamak. Haşa. Ateist cemiyet, Allahsızlar cemiyeti. Rusya'da hala mevcut olan bir cemiyettir. Ve komünizmin kitabını yazan meşhur Karl Marx ismindeki Alman Yahudisi, kafir adam, Das Kapital diye, hani sermaye ismini verdiği Almancası Das Kapital, kitabı Almanca yazmış Karl Marx. O kitabın birinci cildinde hemen ilk mevzularda Allah ile alakalı aynen şunları söylüyor. Ben bizzat tetkik ettim. Diyor ki, insanların kabul etmiş göründükleri Allah inancı, ahiret inancı diye bir şey olamaz. Allah yoktur, ahiret yoktur diyor. Nereden peydahlanmıştır öyleyse? Nereden ortaya çıkarılmıştır? Ha, bir takım zenginlerin, burjuvaların, burjuva, onlar zengin sınıfa, sermaye sınıfına burjuvazi diyorlar. Burjuvalar, zengin insanlar, fakirleri, işçileri sömürebilmek için onları daha çok çalıştırıp, daha çok oyalayıp, daha çok onların emeğinden istifade etmeleri için gözlerin görmediği bir varlık uydurmuşlar. Allah var demişler, ahiret var demişler. Aslında Allah insanların, zenginlerin, devlet adamlarının ve burjuvaların uydurduğu bir hayaldir, gerçek değildir diyor. Aynen kitabında. Yani komünistler Allah'a inanmazlar katiyen. Hem komünistim hem Allah'a inanıyorum diyorsa vallahi yalan söylüyor, sahtekar namı. Bu adam sahtekar. Felsefe de yok bir kere. Komünist felsefede Allah yoktur. Katiyen hiçbir kitabında yoktur. Aldatmak için yaparlar. Hani şimdi Afganistan'ı işgal altına sürükleyen dinsiz, imansız, hatta Allahsız Babrak Karmal isminde bir hain var. Babrak Karmal. Afganistan'ın başında bulunuyor şimdi. Rusya'nın, komünist Rusya'nın desteğinde. Babrak Karmal. Bu adam, düşünün ki her sabah şu anda bile Afganistan radyosunu açarken Kur'an-ı Kerim okumakla başlıyor hain. Allah'la hiçbir ilgisi olmadığı halde niçin böyle yapıyor? Ahaliyi aldatmak için. Halkı aldatmak için. Felaket bir şey bu. Komünistler asla Allah'a inanmazlar. Asla ahiret diye bir şey kabul etmezler. Onlar dünyanın, eşyanın, maddenin izahını maddeyle, maddecilikle, materyalizmle yaparlar. Diyalektik materyalizm. Diyalektik materyalizmle izah ederler. Tarihi maddecilik. Bütün dünya tarihi maddeden ibarettir, menfaatten ibarettir, ekonomiden ibarettir, insan emeğiyle sermayenin kavgasından ibarettir. Hep böyle izah ederler. Saçmalar saçması bir iddia. Dolayısıyla Hazreti Adem'e de inanmazlar, Hazreti Havva'ya da inanmazlar, Adem ile Havva'dan insanların çoğaldığına da inanmazlar. Peki Allah'a inanmazlar da, Adem ile Havva'ya inanmazlar da, neden bu komünistler mütemadiyen bu mevzuları eşeleyip kurcalayıp duruyorlar? Dertleri ne, davaları ne? İşte bu mevzuları anlamak zorundayız meseleye girmeden önce. Çünkü herkesin bir hesabı var. Bu konuları, bu mevzuları ortaya koymak istemenin de bir hesabı var. O hesabı söyleyeceğim şimdi. Niçin söylüyorlar, niçin inanmadıkları halde neden kurcalıyorlar bu işleri? Sebep var. Evet. Şimdi onlar üretim, tüketim konusunda geniş tedbirler alma iddiasında olan insanlar, insanın üretici olmasını, daha ziyade komünizm üretkenliği, üretici olmayı esas kabul ettiğini iddia ediyor. Kapitalizm de tüketimi, tüketiciliği esas kabul ediyor. Üretim ile tüketim arasında denge sağlanamadığı için ihtilaller çıkıyor, kıyametler kopuyor iddiası var. Oralara fazla girmeyeceğiz. Yalnız şu iddia üzerinde duruyorlar. Efendim diyorlar, hani bir kadın bir erkekle evleniyor, dikkatinizi rica ediyorum, son derece çirkin ve iğrenç bir mesele ama onların gayesini anlamak için anlatmak zorundayız bunları. Yoksa bu mevzuların kürsüye gelmesi fevkalade çirkin, biliyorum. Ama gençliğimizi aldatmak istiyorlar, nesillerimizi aldatmak istiyorlar. onların isteklerini, arzularını, hayallerini, heveslerini bilmeliyiz ki savunmayı ve iddiaların çürütmeyi de başarabilelim. Bilmezsek nereden başaracağız? Onlar şunu demek istiyorlar. Efendim bir kadın bir erkekle evleniyor, bu evlilikten çocuklar meydana geliyor. Kız oluyor, oğlan oluyor. Sonra bu kızı veya oğlu hani bu ailenin, bu kadınla kocanın izdivacından meydana gelen kızı tutuyorlar, başka bir ailenin oğluna veriyorlar. Yabancı bir ailenin oğluna veriyorlar. Hiç tanımadıkları, kendi akrabalarından olmayan, kendi ailesinde olmayan yabancı birisine veriyorlar. Dolayısıyla o kadınla erkeğin emek mahsulü olan o kız çocuğu yabancıya gidiyor. Ta uzaklara gidiyor. Biz buna karşıyız diyorlar. Karşıyız. Öyleyse aynı ailenin içerisinde ananın babanın müşterek emeği mahsulü olan kız kardeş ile oğlan kardeş evlensin, yabancıya gitmesin diyorlar. Bütün komünistlerin fikri budur. Allahsız komünistlerin bütün fikri bu hainler. Hani yeryüzünün vücuda gelişini Allah'a değil maddeye bağlıyorlar. Allah'ın kanunlarını kabul etmiyorlar. Dolayısıyla kendi kafalarına, kendi emekçi teorisine göre efendim her baba kendi emeği olan, kendi emeğinin mahsulü olan kızını her baba kendisi kullanabilmeli, kendi babasından meydana gelen çocuk o kızı kullanabilmeli diyorlar. Emek teorisi görüyor musun? Komünist başka şeye inanmıyor. Komünistin namusu yoktur, Allah'ı yoktur, ahireti yoktur, peygamberi yoktur. Komünist bir kaya parçası gibi maddeden ibarettir. Namus yok onda. Aile mefhumu yok komüniste. Gelsin konuşalım erkekse. Hiçbir iddiasını, hiçbir hükmünü en ufak kelimeyle, pürüzsüz ispat etmeye ve çürütmeye kadiriz. Felsefe ortada, fikir ortada. Kendisine güvenen dünyanın en büyük komünisti ne kadar bilgisi, belgesi varsa alsın gelsin. Biraz sonra okuyacağım ayet-i kerimeyi, bir ayet-i kerimeyi de ben alayım ele, oturup saatlerce konuşup balyoz gibi kafasını darmadağını ben çürütelim. Hiçbir şey yok burada. Gerek bütün dünyada gerekse Türkiye'de komünist felsefe iflas etmiştir. Komünist felsefe vallahi iflas etmiştir. Komünistlerin silaha sarılmasının, bombaya sarılmasının veya ateşe sarılmasının sebebi budur. Komünistlerin mantığı, aklı, fikri, kitabı, felsefesi tamamen iflas ettiği için daha insanlara akıl yoluyla, mantık yoluyla, ilim yoluyla, fikir yoluyla bir şey aşılamaya güçleri, imkanları, takatleri kalmadığı için silaha sarılmışlardır. Komünist felsefe bütün dünyada iflas etmiştir. Saçmalar saçması, serseriler serserisi bunlar. İnsanı aldatamaz ki. Ama biz İslam'ı tam ve kamil manada bilemediğimiz için gençlerimiz aldatılıyor. Eğer bizim gençlerimize azıcık, azıcık bir parçacık İslam eğitimi aşılansaydı, İslam'ın ana kitabı olan Kur'an'ın ayetleri açıklansaydı, kainatın bütün komünistleri bir araya gelse, bizim gençlerimizden bir tanesini kaydıramazlardı. Fakat bizim neslimiz İslam'a kapalıdır. Devletin televizyonu İslam'a kapalıdır. Devletin radyosu İslam'a kapalıdır. Devletin üniversitesi İslam'a kapalıdır. Bütün öğretim kurumları İslam'a kapalıdır. Bütün gazeteler İslam'a kapalıdır. İslam'dan başka her şey açıktır. Neslimizi neyle kurtaracağız? Neslimizi neyle muhafaza edeceğiz? Tabii kapış kapış kapışıyorlar. Tabii gençlerimizi aldatıyorlar. Gençlerimiz hep ayazda, hep açıkta. İslam'ın himayesi yok, İslam'ın eğitimi yok, İslam'ın izahı yok, İslami meselelerin müzakeresi yok. Neyle gençlerimizi himaye edeceğiz? Ben şahsen bunca felaketler arasında şu karşımda gördüğüm cemaati müsliminin %90'ının genç oluşunu Allah'ın büyük bir lütfuna bağlıyorum. Lütfu ilahi. Bu gençlere devlet bir kelimeyle İslam'ı aşılamamıştır. Bu gençlere hiçbir gazete bir kelimeyle İslam'ı aşılamamıştır. Anneleri, babaları bir kelime aşılamamıştır. Demek ki bu gençler Allah'ın hususi olarak Hazreti İbrahim'i Nemrud'un ateşinde yakmadığı gibi bu gençlerimizi de Allah muhafaza etmiştir. Hususi bir muhafaza. Eğitim mahsulü değil ki bunlar. Yunus Aleyhisselam'ı okyanusun ortasında bir balığın karnında sakladığı gibi bu kafir cemiyetin, bu dinsiz cemiyetin ortasında da bu gençleri Allah hususi muhafaza etmiştir. Başka meydana çıkmaz ki, nereden çıkacak? Şu gençlerimize bakın hele. Gece gündüz Allah'a hamdü sena ediyoruz. Şu gençlerimiz pırıl pırıl ve şimdi İslamiyet en fazla gençler arasında yayılıyor. Genç kızlarımız, genç delikanlılarımız arasında hızla İslamiyet yayılıyor. Geçen gün yine bir gazetede okumuş görmüşsünüzdür. Şu anda Çin kıtasında, Çin, 850 milyon nüfusa sahip olan Çin kıtasında oraya komünizmi sokan Mao Zedong'dan ve onun kitabından fazla her gün çığ gibi Çin gençliği arasında İslamiyet yayılıyor. Onlar kendileri ispatıyorlar. Japonya'da Müslüman olanların sayısı bir senede 38 bin insan. Hızla İslamiyet yayılıyor. Akıl, mantık, fıtrat, tabiat açısından hangi açıdan bakarsanız insanın aklına, mantığına, fikrine ve kafasına en yatkın aradığı, istediği tek sistem, tek nizam, tek inanış İslam inanışıdır. Ve biz bunun eğitimini yapamadığımız halde yayılıyor. Ya bir de yapabilsek? Her zaman söylüyorum, hem yemini billah ile söylüyorum, her akşam televizyonda 10 dakika İslam'ı anlatmaya, hem de serbestçe anlatmaya, öyle kağıttan, kitaptan değil, bizzat Kur'an-ı Kerim'den her akşam 10 dakika İslamiyet'i anlatmaya bize fırsat versinler, bir senede Türkiye'deki bütün komünizmin köküne kibir suyu eriteceğiz. Hem de fikren, sadece fikir yoluyla, silah milah değil, fikir, mantık yoluyla, teker teker çürüteceğiz akıl namına ne varsa. Fakat ne yapacaksınız? Bu hürriyeti tanımıyorlar ki. Bu hürriyeti vermiyorlar. Müslümanların hürriyeti yok. Hiç yok. İslam'ı anlatma hürriyeti yok. Canım git, nasıl İslam'ı anlatma hürriyeti yok? Şehzadebaşı Camii'nde 10 bin, 15 bin kişiyi toplayıp konuşuyorsun ya, bu ne ifade eder ki? Sen kalkıyorsun televizyon aynasında 40 milyonu zehirliyorsun. 40 milyonun karşısına çıkmak başka, 15 bin kişinin karşısına çıkmak başka. Hiç denge münasebet var mı? Evet. İşte komünist felsefe bunu yavaş yavaş sokmaya. Her baba kendi mahsulü, kendi emeği olan kızını haşa, kızını kullanabilmeli, kendisi kullanmıyorsa kendi emeği olan oğluna kendi kızını nikah etmeli diyorlar. Hep bu iddia. Komünist felsefe. Başka izahı yok. Böyle bir gayesi olmadan inanmadığı halde Adem ile Havva'yı niye kurcalıyor komünist? Derdi ne? Niçin kurcalıyor? Arkadaş sen Allah'a bile inanmıyorsun. Adem ile Havva ile ne alakan var? Dersiniz. Fakat gayesi var kurcalamanın. Kendi felsefesine insan kazanmak istiyor ahmak. Ve bunu da şöyle izah ediyor. Sizin mesela bir bahçeniz var diyelim. Bahçe. O bahçede kavun ekiyorsunuz, karpuz ekiyorsunuz. Bostanınız, bahçeniz var. Ve soruyorlarmış gençlere. Siz kendi bostanınızda, kendi bahçenizde yetişen karpuzu önce kendiniz mi yersiniz, başkasına mı yedirirsiniz? Gençler de diyormuş ki evvela kendimiz yeriz. E kardeşim, senin kız kardeşin de senin bahçende yetişen karpuz gibi. Onu sen ye, başkasına niçin veriyorsun diyorlarmış. Komünist efendim. Allahsız herif kafir. Ve bunun için kurcalıyor Adem ile Havva'yı, görüyor musunuz? Yani meseleyi kökünden ele almak lazım. Şahsen benim prensibim böyledir. Meseleyi kökünden ele almadım mı ileriye gidemem. Takılır kalırım. Gayelerini, maksatlarını anladık mesele tamamdır. Gırtlakları sıkarız manen, fikren, hükmen mahvederiz. Yeter ki meseleyi kökten ele alalım. İşte bu noktada onların gayesini ve neden bu meseleleri kurcaladıklarını şimdi anladık. Meselemize daha rahat, daha açık bir yoldan şimdi girebiliriz. Ve meselemize girerken tabii Kur'an-ı Kerim ile gireceğiz. Bizim tanıdığımız, itibar ettiğimiz, itikad ettiğimiz, itimat ettiğimiz yegane kitap şurada gördüğünüz Hazreti Kur'an'ın kendisidir. Amenna ve sallallahu. Bununla gireceğiz. Ve bu Kur'an-ı Kerim'i tabii en güzel tefsir eden Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimizin bütün ehadisi, hadis-i şerifleri bize kadar ulaştıran bütün ashab-ı kiramı, ashab-ı kiram arasında hiçbir ayrılık kabul etmiyoruz. Hepsi sultanımız bizim onlar. Hepsi Allah'ın Resulünü izah eden tercüman onlar. Vesikalarımız, hüccetlerimiz onlar. Evet, Kur'an-ı Azimüşşan insanın yaratılışı ve çoğalması, inkişafı, intişarı, intikali hakkında şu ayet-i kerimelerle meseleye başlıyor. Estaizu billah. Ve lekad halaknel insane min sülaletin min tîn. Sümme cealnâhu nutfeten fî kararim mekîn. Sümme halaknel nutfete alakaten. فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسلنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العظيم. مؤمنون سورة 12 ve 14. ayetleri 12, 13, 14. Burada Mevlamız Rabbimiz şunu anlatıyor, gayet kısa, izahını, tefsirini ve genişliğini insanın ilmi araştırmalarına bırakıyor. İlmi araştırma. İnsan kendi aklıyla, tabiattaki bir takım neticelerle, laboratuvar deneyleri yapmak suretiyle, büyük araştırmalar yapmak suretiyle, bu mevzuları daha geniş anlayacak ve keşfedecektir diyor. Kur'an gayeleri ve neticeleri haber veriyor. وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ Allah-u Teala buyuruyor ki, biz azimüşşan insanı yarattık. İnsanı yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Tabiat değil, eşya değil, madde değil, kendi kendine olmuş değil. لَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ İnsanı bizzat ve bizatihi ben yarattım diyor Hazreti Allah'a. Üzerine alıyor. Komünistler kabul etmiyor bunu. Hayır diyor. Allah'ım Allah yok. İnsan kendi kendine var oldu. Eşya, madde, her şey kendi kendine oldu diyor. Tarihi maddecilik veya diyalektik materyalizm felsefeleri. Allah-u Teala bunları reddederek insanı ben yarattım. Neden? Min sülaletin min tînin. Süzülmüş, arınmış, pırıl pırıl kimyevi imbiklerden, süzgeçlerden, terkiplerden, tertiplerden, analizlerden, sentezlerden geçmiş olarak insanı temiz bir topraktan, bir çamurdan yarattım diyor Rabbül Alemin. Topraktan. Onun için İslam itikadı böyle. Sümme cealnâhu nutfeten. O topraktan yarattığım insan özünü, insan mayasını bir damla meni, bir damla su haline getirdim. Nutfe. Nerede? Fî kararim mekîn. Tam bir kudret-i ilahiyemle döşediğin bir karargahta, insan yaratma tezgahında mühim bir nutfe, bir damla haline getirdin. İlahi hırkat. Sümme halakne nutfete alakaten. O bir damla meniyi, bir damla suyu, o spermayı, canlılık özünü kan pıhtısına çevirdin. Kan pıhtısı, kan haline getirdin. Kan, bakın biraz sonra neler çıkacak bundan, kan. فَخَلَكْنَ لِعَلَكَةَ مُدْغَةً O bir damla kan pıhtısını bir çeynem et haline getirdin. Et. Ana rahminde. فَخَلَكْنَ الْمُدْغَةَ عِزَامًا O etin içinde onu kemik haline, kemiklerle de döşedim, kemikleştirdim. فَكَسَوْنَ الْعِزَامَ لَحْمًا O kemiklerin üzerine et giydirdin. Onu et ile, sinirlerle, kaslarla döşedin ve dümdüz hale getirdin. Sümme enşe'nâhu halkan âhar. Sonra da o etten ve kemikten teşekkül eden şeye can verdin. Yepyeni, bambaşka bir insan, bir yaratık meydana geldi. Fetebârekallâhu. Ne mübarektir Allahu Teala. Ne mütealdir, ne erişilmez bir kudrettir. Ahsenül hâlikîn. Yaratıcıların en güzeli, en büyüyen kudretlisi Allah. Kur'an böyle takdim edilmesin. O halde biraz bu mevzu üzerine duracağız. Genişliğine izah edeceğiz. İnsanın nasıl yaratıldığını ve nasıl türetildiğini, neden Hazreti Adem Aleyhisselam'ın çocuklarının evlendiğini, nasıl evlendiğini geniş izah edeceğiz. Üzerinde fazla durmak lazım ki bütün yan kapılar, açık kapılar kapatılsın ve bir takım fasık fikirler giremesin. Şimdi ilmin, biyoloji denilen canlılar ilminin görüşünü ortaya koyacağız. Veya insanın hayatıyla, yapısıyla ilgilenen anatomi dediğimiz insan yapısını inceleyen ilmin görüşünü ortaya koyacağız. Bakın şimdi kısaca izah ediyorum. İnsan tek başına yaşayan bir mahluk olmadığından, efendiler, insan tek başına yaşayamaz. Tek başına yaşamaya kabiliyeti, karakteri, imkanı yok insanın. İnsan, insanlarla beraber yaşamak zorunda olan bir varlık. Cemiyet halinde, aile halinde, topluluk halinde yaşamaya mecbur insan. Bakın şimdi nereye kadar gideceğiz? Meseleleri tek olarak işleyemiyoruz. İnsanı tek olarak düşünemiyoruz. Her meselenin dalı budağı var. Biz yine gövdeye sadık kalarak insanın başlangıcı olan tek hücreye dönelim. Tek hücre. İnsanın aslının bir tek hücre olduğunu söylüyor ilim, biyoloji. Başlangıcı tek bir hücredir. Derken bu tek hücre nereden gelmiştir? Bu hücre nereden geldi? Bu sual hemen aklımıza takılıyor. Bunu da bir misal ile açıklamaya çalışalım. Bir misal ile. İnsanda insan hücresinin nasıl meydana geldiğini bir misal ile açıklayalım. Nikahlanmak üzere bulunan genç bir karı koca namzetlerine şöyle bir teklifte bulunabiliriz. Evlenmek üzere nikahları kıyılan bir genç kız ile genç delikanlıya desek ki balayınızı, hani evlendikten sonra kısa istirahatınızı, balayınızı bizim bahçede, bizim çiftlikte geçirmenizi rica ediyoruz. İstediğiniz gibi gezip tozabilirsiniz. Rahat edeceğinizden de eminiz. Sizden bir tek ricamız var. İki ay müddetle sadece ekmek yiyeceksiniz, sadece su içeceksiniz. Bakınız şimdi. Gelin bizim çiftlikte balayınızı yapın diyoruz. Her şeyi yapmakta serbestsiniz. Ama bir tek ricamız var. Bu iki ay müddette sadece ekmek yiyeceksiniz. Ve sadece su içeceksiniz. Peki, karı koca aramızdaki samimiyeti de hesaba katarak bu teklifimizi kabul etseler ve çiftliğimizde, bahçemizde kalıp ekmek yiyip sadece su içseler. İki ay sonra genç hanım hamile olduğunu söyleyecek. Hamile olduğunu. Biz yine düşünceye dalıp çocuğun başlangıcı olan, o hamile kalan çocuğun başlangıcı olan tek hücre nereden gelmiştir sorusuna cevap aramaya devam edeceğiz. Karı koca ekmek yiyip su içmişti. Bunların ikisi de, yani ekmek de su da ölü gıdalardı. Ölü, meyit gıdalar. Ekmek de ölü, su da ölü. Ölü gıdalar. Demek ki bu ölü, bu meyit olan gıdalar karı kocanın vücudunda dirildiği, kan oldu, kemik oldu, saç oldu ve bir de çocuk oldu. O ölü dediğimiz ekmek. Ekmeği biliyorsunuz. Hani buğdaydan meydana geliyor. Buğday toprağın üzerinde kuruyor, başak haline geliyor, sapsarı ölüyor. Buğdaylar öldükten sonra biz tırpanla, orakla biçiyoruz. Biçtikten sonra harmanda bunları dövüyoruz, iyice öldürüyoruz. Ondan sonra suyun içinde yıkıyoruz, iyice öldürüyor, boğuyoruz. Sonra bir değirmende buğday tanelerini paramparça ediyor, iyice öldürüyoruz. Oradan çıkan unu bir leğende iyice sıcak suyla, tuzla vesaire yoğurup, yoğura yoğura iyice öldürüyoruz. O hamuru fırında ateşin içine sokup pişirip bütün bütün öldürüyoruz. Bu kadar öldürdüğümüz ekmek insanın vücudunda diriliyor, oradan çocuk hasıl oluyor, hamile kalıyor. İbretlere bak. Evet. Hazreti İsa aleyhisselamın babasız dünyaya gelmesine aklı yatmayanlar, abuk sabuk konuşanlar, acaba ölü gıdalardan canlı şeyler meydana gelmesini nasıl izah edecekler? Çiftlikten, misalimize devam ediyoruz. Çiftlikten, çiftlikteki ana baba, hani bahçede iki ay kalan ana baba, sadece ekmek yiyip su içtiklerine göre çocuğun vücuduna, varlığına sebep olan hücre ekmek ve sudan meydana gelmiştir. Ekmek hamurdan, hamur undan, un buğdaydan ve buğday da topraktan meydana geldiğine göre insanın başlangıcı bomba gibi toprağın kendisidir. Topraktan buğday, buğdaydan un, undan ekmek elde ettik. Ekmek insan vücudunda çocuğa dönüştü, can oldu. Öyleyse çocuk topraktan oldu. En basit şekliyle, hani ayet-i kerimenin tefsirini görüyor musunuz? Biyolojinin en tabii izahı buldu ya. Ve yeri gelmişken söyleyeyim. Bakın ekmeğin ehemmiyetini görüyor musunuz? İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyhil bari, işte şimdi yeridir yani söylemek lazım. Hangi Müslüman bir kadın, hangi Müslüman bir erkek sofrasında artan ekmeği kaldırıp çöpe atarsa kalbindeki Allah'ı kaldırıp atmıştır diyor. Bakın nereden geliyorsun gayet. Sen nesline Allah'ı ve Allah'ın yaratma gücünü öğretememişsen ekmeğe hürmeti hiç öğretemezsin. Kaldırır ekmeği çöp sepetine atar. Her şeyin temeli din ve iman. Bugün iktisat fakültesini bitiren kocaman üniversite mezunu delikanlı sofrasında artan ekmeğin içini çıkarıyor, ağzının yağını siliyor, o ekmeği paçavra gibi kaldırıp çöpe atıyor. Niye? O gencin kalbinde Allah'a iman yoktu onun için. Görüyor musunuz? Nereden iktisat olacak? Nereden kalkınacaksınız? Nasıl savurganlığı önleyeceksiniz? Savurganlık diyorlar, israf. İsrafı önlemek için evvela o delikanlının bomboş olan kalbine Allah'a iman oturacaksınız. Mümkün mü? Evet. Böylece sudan canlılara bu kabiliyeti, bu canlılık haysiyetini ve hassasiyetini veren Allahu Teala fi kararin metin diyor Rabbül Alemin. Metin, mekanetli, kudretli, kuvvetli, ilahi kudretimizle döşediğimiz ana rahmi. Ana rahminin ismi Kur'an-ı Kerim'de kararın mekin. Karar, karargah demektir. Çocuğun meydana geldiği muazzam atmosfer, muazzam ilahi kudretle, nizamla döşenmiş ana rahmi. Karar ve mekin, çok kuvvetli karargah. Bundan dolayıdır ki İslam itikadında ana rahmine hiçbir şekilde müdahale yoktur. Ana rahmine müdahale mümkün değil. Allah-u Teala nasip ederse bundan sonraki derslerinde ana rahminde teşekkül eden bir çocuğu cenin diyor kitaplarımız, cenin. Yani henüz perdesi yırtılıp da hayata gelmemiş olan yavruya cenin tabir ediyor. Ve bu yavruyu düşürmeye de ıskat-ı cenin diyor kitaplarımız. Yani çocuk düşürmek yahut bir doktorun önüne gidip kürtaj olmak. Kürtaj ne demek? Canlılık kazanmış bir yavruyu bir doktorun çelik makasıyla, çelik bıçağıyla annenin rahminde domates gibi doğramak demektir. Buna İslamiyet asla meydan vermiyor. Bununla alakalı bütün hükümleri ilerideki derslerimde açık açık izah ve ilan edeceğim alanınızı belirse. Bu mevzuyla alakalı müthiş ayetler, hükümler, Hanefi alimlerinin içtihatları var. Kimse kıpırdayamaz ve kimse bu konuda bir şey söyleyemez. Kalkıp da bir takım cahil doktorlar, bir takım hain doktorlar, İslam adına ahkam kesmeye kalkarlarsa, Kur'an-ı Kerim ile bunların kafasına vurduğumuz gibi parçalarız bu adamları. Kur'an'a müdahale hakları yok bu adamların. Kendi ihtisaslarına biz karışmıyoruz. Ama onlar da Kur'an'ın ihtisasına karışmasınlar. Her şeyin yeri ayrı. Biz misalimize devam edelim. Evet. Bu ana rahminde canlılık peydahlanıyor. Ve nasıl meydana geldiğini anlattım. Bu noktaya gelmişken canlıların suyun içinde nasıl canlı kaldıklarına dair tabiattan bir misal daha vereyim. Çok tatlı misaller bunlar. Tabii misaller. Daha Hazreti Adem'in çocuklarının nasıl ve ne şekilde evlendikleri konusuna geçemedim. Hani daha başlangıç bitmedi. Buralar anlaşılmazsa orası hiç anlaşılmaz. Askıda kalır mesele yani. Yoksa Allah'a şükürler olsun, İslam alimleri her meseleyi çözmüşlerdir. Öyle 5 paralık bir komünistin mantığına İslam mağlup olmaz. Görülmüş şey değildir yani. İmkan. Komünistin kafasını kurcalayın, kurcalayın, 1 gram ilim bulamazsınız. Bütün böyle dejenere olmuş sapık fikirler, batıl fikirler cazibeli gibi yutturulmak istenmiştir. İlim namına bir şey bulamazsınız. Mümkün değil. Çünkü komünizmde hürriyet yoktur. Hürriyet yok. Komünist felsefede şahıs hürriyeti yoktur. İşte hepiniz gördünüz, daha düne kadar Rusya'da mühim bir adam dedikleri Sakharov. Sakharov, meşhur fizik alimi diyorlardı. Fizik alimi diyorlardı. Fizik Nobel ödülü almış bir adamdı. Dünya çapında bir adam olduğu söyleniyordu. Hemen Afganistan işgalini kınayan, ayıplayan bir kelime konuştu diye bu meşhur ilim adamı dedikleri Sakharov'u komünist Rusya yakaladı. Sibirya'da buzların içinde ölüme mahkum etti bu adamı. Hani hürriyet? Aşağılık komünistler. Nerede hürriyet bu adamlarda? Sakharov adındaki meşhur fizik alemini niye yakalayıp tıktınız buzluklara? Niçin Sibirya'ya sürgün ettiniz? Komünizmin felsefesinde hürriyet yoktur. Hürriyet olmayan yerde ilim olmaz, ilim namus olmaz. Şahsiyet yok çünkü. Devletten korkan, hükümetten korkan adam ilim adamı olamaz ki. İlim hürriyet ister, geniş bir vüsat ister, kudret ister. Hürriyetin olmadığı yerde ilim yoktur, ilmi haysiyet yoktur. Nerede öyle? Bir misal, canlıların suyun içinde nasıl canlı kaldığını. Efendiler, tabiat ilimleri Allah'a iman ile okutulsaydı, inkarcı bir tek insan yetişmeyecekti, inkarcı. Bugün neslimiz niçin inkarcı oldu? Bizim neslimiz üniversitede inkarcıdır, inkarcı. Neden? Tabiat ilimlerini, seni, fiziği, kimyayı, astronomiyi, matematiği, sosyolojiyi, tamamen astrolojiyi Allah'a imanın dışında okuttular. Sanki tabiatta Allah yokmuş gibi izah ettiler. Ve nesil inkarcı oldu. Bakınız tabiattan bir netice size arz edeceğim. Biliyorsunuz fizik ilminde cisimleri üçe ayırıyorlar. Üçe, cisim. Hani boşlukta yer kaplayan her şeye cisim denir diyor. Boşlukta yer kaplayan her şey cisim, madde ismini alıyor. Üç çeşit madde var. Bir katı cisim, ikincisi sıvı cisim, üçüncüsü gaz cisim. Katı cisim demir gibi, taş gibi şeylerdir. Katı. Donmuş yani sert. Katı cisimler, demir, memir. Bir de sıvı cisim var. Sıvı cisimlerin, akıcı cisimler içinde de su başta geliyor, su. Dünyanın dörtte üçünü su kaplamıştır. İnsan vücudunun ağırlığının %70'ini su teşkil ediyor. Bir insanı limon gibi sıkmak mümkün olsaydı %70'i su gibi atacaktı insanı. %70'imiz su. Dünyanın dörtte iki su. Ana rahmi su ile dolu. Hayat sudan meydana gelmiş. Toprak üzerinde su. Sıvı cisimlerin başında su geliyor. Gaz cisimleri var. Gözlerimizin göremediği cisimler, gaz cisimler. Onun da başında hava. Hava da bir cisimdir ama göz görmüyor. Sıvı cisim değil, gaz cisim. Bu üç cismin ve maddenin üzerinde Cenab-ı Hak ayrı ayrı hükümler koymuş. Bakın. Katı cisim, mesela demir. Unutmayasınız Allah aşkına. Mesela demir çok soğuk havalarda havanın ısı kaybettiği soğuduğu zamanlarda demir büzülüyor, büzülüyor. Demir büzülüyor. Hava sıcak olduğu zaman demir genişliyor. Hava soğuk olduğu zaman demir büzülüyor. Fizik kitaplarındaki izah böyledir. Onun için demir yollarında iki tane ray demirinin bir araya geldiği noktada oraya bir boşluk koyuyorlar. Yazın demir ısınıyor, genişliyor, o boşluk kapanıyor. Kışın demir büzülüyor, boşluk açılıyor. Katı cisimlerde ilahi kanun bu. Hava soğuduğu zaman demir olsun, taş olsun büzülüyor, kısılıyor. Daralıyor ve derinliğine doğru donmaya başlıyor. Fakat sularda kanun böyle değil. Sularda ilahi kanun değişik. Kanunu koyan başka bir kanun koymuş. Su mevzuunda. Su ise donduğu zaman, suyun ısısı kaybolduğu zaman, iyice üşüdüğü zaman su demir gibi büzülmüyor, tam aksine yayılıyor ve genişliyor. Yani genişliğine buz tutuyor su. Daralmıyor, genişliyor. Bundan dolayıdır ki bir testinin içine suyu doldurup da soğukta açıkta bıraktığınız zaman o su testinin içindeki su donuyor, genişlediği için testiyi parçalayıp atıyor. Arabanızın radyatöründeki suyu soğukta açıkta bıraktığınız zaman radyatördeki su donuyor ve genişliyor. Genişlediği zaman koca döküm olan o radyatörü parçalıyor ve içinden buz dışarıya çıkıyor. Demir büzülüyor, su genişliyor donduğu zaman. Sebep ne buna? Düşündüm buldum hadiseyi. Kur'an ışığında. Eğer sular da donduğu zaman demir gibi büzülseydi derinliğine donacaktı ve nehir tabana kadar, göller tabana kadar, denizler tabana kadar kas katı buz kaplayacaktı. Gölün üstünden tabanına kadar bütün göl donacaktı. Buz bağlayacaktı. Nehir yukarıdan aşağıya kadar buz bağlayacaktı, buz kaplayacaktı. Böylece suyun içindeki kurbağalar, balıklar, canlılar hepsi soğuktan donup mahvolup öleceklerdi. Fakat yukarıdan genişliğine donduğu için su yukarısı buz bağlıyor. Bir tabaka halinde bir kapı gibi, bir muşamba gibi gölün üstü buz bağlıyor, içerisine soğuk girmiyor, suyun içi ılık kalıyor, sıcak kalıyor, canlılar ölmüyor, hayatı devam ediyor. Rahman ve Rahim olan Allah-u Teala tabiata kanun koymuştur. Tabiat kendisi bir kanundur. Tabiat kanun koyucusu değildir. Tabiata kanun koyan Hazreti Allah'ın kendisidir. Bunu böyle okutmuyorlar ki okullarda. Okullarda böyle okutmuyorlar. Biraz sonra geleceğim oraya da. Evet. Demek ki suyun içinde canlılığın devamı için Cenab-ı Hak suyu genişliğine donduruyor. Adeta bir muşamba gibi suyun üstü buz tutuyor. İçine soğuk girmiyor. İçerisi ılık kalıyor. Canlılar ölmesin. Artık Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratıldığına rahatlıkla inanabilirsiniz. Peki soralım, toprak nereden geldi tabiata? Toprak nereden geldi kardeşim? Efendim fizik alimleri cevap veriyor. Elementlerden, element. Element diyorlar. Yeryüzünde 105 tane element var. Hakiki madde. Yani eski ismiyle cevherler. Nereden geldi bu elementler? Tabiata demir elementini, magnezyum, fosfor, bakır, demir, altın, çinko ve bütün bunlara dair elementleri tabiata koyan kim? Onun cevabını veremiyor adam zaten. Elementler nereden meydana geldi? Moleküllerden diyor. Molekül. Moleküller nereden meydana geldi? Atomlardan diyor. Atom nereden meydana geldi? Susuyor. Eğer Allah'a inansaydı atom doğrudan doğruya Hazreti Allah'tan meydana geldi diyemiyor. Orada kalıyor. Evet. Allah'ın yaratmasıyla mesele ele alınsaydı hiç kimse daralmayacaktı, inkarcı da olmayacaktı. Allah'ın yaratması ile kulun yapması, icat etmesi arasında çok fark var. Allah demir atomunu yarattı. Demir atomunu yarattı. Kullar da insanlar da demirden balta yaptı. Demirden balta yapmak, demirden bıçak yapmak, demirden uçak yapmak, yaratmak demek değildir ki. Elementi yaratan kimdir? Element, demir elementini. Mesela burada. Allah-u Teala tabiatın içerisinde sineği yaratırken, sinek, küçücük sineği yaratırken insanlar uçak yaptı. Uçak. Bir uçağı kaldırmak için, indirmek için yüzlerce mühendis kullandı insan. Kontrol kulesi kullandı, pilot kullandı, hostes kullandı, telsiz kullandı, benzin kullandı, kanat kullandı, hava meydanları kullandı. Allah'ın uçağı olan o küçücük sivrisineğe dikkat edin, ne mühendise lüzum var, ne herhangi bir telsize, ne hava alanına, ne uçak mühendisine, ne kimseye hiçbir zorluk kapmadan sivrisinek iniyor kalkıyor. Allah'ın uçağı. İlahi kudretleri görmek lazım. Uçak yapan insan sinek kadar küçük bir uçağı yapamıyor. Sinek kadar küçük bir uçak. Dünya kadar büyük bir uçak da yapamıyor. Dünya hepiniz biliyorsunuz hızla dönen bir uçak gibi. Güneş etrafında hızla dönüyor dünya. Boşlukta dönüyor dünya. Tıpkı bir uçak gemisi gibi. Uçak gemisi gibi. Dönüyor. O halde dünyamızda üzerinde 5 milyar insan yaşadığı dünya bir uçak. Allah'ın uçağı. Durmadan dönüyor. Yörüngesinde. İşte bütün bunları görmesi lazım ki insanın kendi sanatıyla Allah'ın sanatı arasındaki farkı anlasın. İnsana yaratıcı sıfatı verilemez. Efendim insan şunu yarattı, insan bunu yarattı. Bu kelimeyi kullanamayız. İnsan yaratıcı değil. Allah'ın yarattığı elementlerden, atomlardan eşya yapan insana yaratıcı diyemezsiniz. İnsan yoktan yaratmış değildir. Yaratılmış olan demiri, çinkoyu, çeliği şekillendirip eşya yapmış. İnsan yapıcıdır, yaratıcı değil. Yanlış kullanıyorlar, hatalı kullanıyorlar. Evet. Atmosferin üzerinde, dünyamızın hani üstünde bir hava tabakası var, buraya atmosfer diyorlar. Atmosferin üzerinde dünyamızı çepeçevre kuşatan bir hava tabakası vardır. Hava tabakası. Buna stratosfer deniyor. Stratosfer diyorlar. Stratosferin içinde bulunan her şeye tabiat diyoruz. Her şeye tabiat diyoruz. Uçağın tabiat içinden çıktığını da söyleyebiliyoruz. Tren tabiatın içinden çıkmıştır. İnsan, sinek, maymun ve inek aynı şekilde tabiatın içinden çıkmıştır. Uçak da tabiattan çıkmıştır, sinek de tabiattan çıkmıştır. Yani trenin sanatkarı insan, sineğin ve aslanın sanatkarı Allah'tır. Siz uçağı sanatkarsız düşünüyor musunuz ki sineği ve aslanı da sanatkarsız düşünüyorsunuz? İmkan var mıdır buna? Havada uçan bir uçağı gördüğünüz zaman bu Amerikan uçağı diyorsunuz. Bu Rus uçağı diyorsunuz, bu Fransız uçağı diyorsunuz ve bunu yapan bir Fransız mühendisi vardır diyorsunuz da havada uçan milyonlarca sineklerin, yeryüzünde dolaşan ineklerin, aslanların mühendisi olan Allah'ı niçin düşünmüyorsunuz? Tabiat böyle okutulması lazım mekteplerde. İnkarcı olur mu hiç o zaman? Yani trenin sanatkarı insan, sineğin ve aslanın sanatkarı da Allah'tır. Kaldı ki insanı da yaratan Allah'ın kendisi değil mi? Demin okuduğum ayette. Tren veya uçak tabiatın içinden çıkmıştır ama treni tabiat yapmamıştır. Treni yapan tabiat değildir, insan yapmıştır. Kendiliğinden de meydana gelmiş değildir o. Tesadüfün eliyle olmamıştır. Bir hesabın, bir matematiğin eseridir bu. 1789 tarihinde Fransa'da bir ihtilal oldu. Tamamen kilisenin ve papazların aleyhine bir ayaklanma oldu. 1789'da Fransız İhtilali Kebiri, Büyük İhtilal dediler adına. Ve kiliseye karşı herkes ayaklandı o zaman. Kiliseye karşı. Kilise zalimdi, papazlar katildi, gaddardı. Son derece vahşiydi. O ihtilalde herkes kilisenin aleyhine ayaklandı. İntikam almak için kiliseden, kiliselere ağzına kadar fahişe doldurdular Fransa'da. Öte yandan Allah, kilisenin kabul ettiği Allah'ı inkar ettiler. Allah diye bir şey yoktur dediler. Kiliseye kızdıkları için Allah'ı inkar ettiler Fransa'da. Yeni bir mabud, yeni bir Allah aramaya başladılar. Buldukları bu mabudun Allah'ın adına haşa tabiat ismini koydular. Tabiat. Sonra Avrupa'ya körü körüne bağlı olan Türkiye'de aynı şekilde Fransa'yı taklit etmeye başladılar. Eğitim programlarımız tamamen Fransa'dan taklit edildi, alındı. Eğitim programlarımız tamamen Fransız eğitim programı olarak alındı. Oradan alınırken tabiat kelimesi de aynen alındı, taklit edildi. Aynen alındı. Birçok kanunlar, adetler ve bu arada tabiatçılık da körü körüne Fransa'dan, Avrupa'dan aynen ithal edildi, taklit edildi. Okullara geçti, kitaplara geçti. Okullarda okutulmaya başlandı. Allah yerine tabiat kelimesi kullanmaya başlandı. Dolayısıyla İlim ile dinin arası açıldı, cami ile okulun arası açıldı. Görüyor musunuz? Aradan zaman geçti, 20. asrın sonlarına yaklaşıyoruz. Şimdi Fransa'da devlet adamları dindar. Hepiniz biliyorsunuz, meşhur bir Fransız devlet adamı vardı, uzun boylu. De Gaulle. De Gaulle öldüğü zaman Charles de Gaulle kilisede cenaze merasimi icra edildi ve kilisenin bahçesine gömüldü herif. Önce öyle başladı, sonra Fransa'da devlet adamları dindar oldu. Tam aksine halk dinden uzak yetişti. Fuhşun felaketin içine atıldı. Eski halin tersi meydana geldi. Bizde ise halk dindar, ahali Müslüman olduğu halde milli eğitim, okullarda hala tabiatçılık öğretiyor. Tabiatçılık öğretiyor. Hatta daha sonra anlatmak istediğimiz embriyon safhalarında biyoloji öğretmenlerinden birisi tabiatçılığı anlatmaya çalışıyor. Okullarda şimdi çok kötü durumlar var. Biyoloji öğretmeni, yani canlılar alemini anlatan biyoloji diye bir ders var lisede. Lisede biyoloji dersi var. Bu dersi okutan biyoloji öğretmeni giriyor sınıfa. Sınıfa giriyor, tabiatçılığı anlatıyor. Çocuklar, her şeyi tabiat yaratmıştır diyor. Biyoloji öğretmeni. İkinci derse giren din dersi öğretmeni ise Allah'ın kainat üzerindeki tasarrufuna işaret ediyor. Hücreyi yaratan Allah'tır, insanı yaratan Allah'tır diyor. Biraz sonra biyoloji öğretmeni derse giriyor, din dersi hocasının sözlerine inanmayın, Allah yoktur diyor. Okulların durumu bugün budur. Milli eğitim sisteminin hali bugün budur. Din dersi hocası giriyor, Allah yarattı diyor. Din dersinin icabını anlatıyor. Din dersi hocası sınıftan çıktıktan sonra biyoloji ve tabiat bilgisi hocası içeriye giriyor. Sakın din dersi hocasının dediğine inanmayın. Onun dediği gibi Allah mallah yoktur diyor. Okulların durumu böyle bugün. Ne bekliyorsunuz bu okullarda? Evet. Ve talebeler karşınıza dikiliyor. Geçen sene ben gittim mektebe. Din dersi hocası olarak gittiğim zaman aynı şeyleri gözümden gördüm. Talebeler geliyor, kızlar, oğlanlar. Hocam diyor, siz geliyorsunuz, hücreyi yaratan, biyoloji kanunlarını yaratan Allah'tır diyorsunuz. Siz çıkıp gidiyorsunuz, biyoloji öğretmeni geliyor, Allah diye bir şey yok, tabiat yarattı diyor. Biz hanginize inanacağız diyorlar. Zavallı çocuklarımız, perişan yavrularımız. Ya işin garip tarafı, din dersi öğretmeni biyoloji hocasına inanmayınız diyemiyor. Din dersi hocası okullarda kalsa da çocuklar biyoloji hocasına, biyoloji öğretmenine inanmayınız dese derhal tahkikat açılıyor. Laikliğe aykırılıktan derhal tutuklanıyor. Fakat biyoloji öğretmeni girip de çocuklar din dersi hocasının sözüne inanmayın, Allah yoktur dediği zaman bu öğretmen tutuklanmıyor, alkışlanıyor. Gördünüz mü felaketi? Bu memleket kurtulur mu kardeşim? Bu memlekette okul namına bir şey olur mu? Akıl namına bir şey kalır mı? Din dersi öğretmeni, biyoloji dersine inanmayın, biyoloji dersine gelen öğretmene inanmayın dediği zaman laikliğe aykırı oluyor da biyoloji öğretmeni din dersine inanmayın, Allah'a inanmayın dediği zaman niçin laikliğe aykırı olmuyor? Aykırı olmuyor. Ve bu sual kafanıza şimşek gibi çakması lazım. Evet. İşte insanlar kadın ve erkek olarak iki kısımdır. İki şekilde yaratılmıştır. Ve ayet-i kerimeyi de hemen ortaya koyup geniş izahını bu mukaddimeden, bu girişten sonra daha etraflıca ele alıp Hazreti Adem'in çocuklarının nasıl ve niçin evlendiklerini bir başka derse bırakacağım. Çünkü zaman ilerliyor, vakit aşıyor. Devam edersek her bakımdan toparlayamayız. Bakınız Mevlamız Araf suresinin 189. ayetinde meseleyi şu şekilde ortaya koyuyor. Hüvellezî halakaküm min nefsin vahide ve ceale minhâ zevceha liyeskune ileyhâ felemmâ tegaşşâhâ hamelet hamlen hafîfen فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَسْكَلَتْ دَعَوَ اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَاِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ Ayete bak. Allah-u Teala sizi, insanı ve insanlığı bir tek nefisten, bir tek candan yarattı. Hazreti Adem'den, Hazreti Adem'in canından, teninden Hazreti Havva'yı yarattı. Havva ile birleşti, Havva hamile kaldı. Ve bir müddet karnında çocuğu taşıdı. Ne zaman ağırlaşıp doğum zamanı yaklaşırsa, ikisi birden Allah'a dua ettiler. Ya Rabbi, salih bir evlat verirsen, sana şükredenlere oluruz dediler. Ayet. Ve bu ayetin ilmi tefsirini, fizikten, kimyadan, biyolojiden geniş izahını da daha sonraki derse bırakıyorum inşallah. Mevla cümlemizi muvaffak eylesin. Aziz kardeşlerim, böylece zamanı fazla aşırmayalım. İnşallah mevzularımızı, meselelerimizi en ilmi, en akılcı yoldan izah etmeye devam edeceğiz. Bir takım dedikodulara, kulaktan, dudaktan yayılan haberlere inanmayacağız. Allah'ın lütfuyla son nefesimize kadar bu hizmetleri devam ettireceğiz. Siz de azminizi, iradenizi, gayretinizi kesmeyin. Davaya mutlak manada sahip çıkın. Ve inşallah İslamiyet bütün aydınlığıyla insanlığı ve insanlık alemini ikaz ve irşad etmeye devam edecektir. Yeryüzünde İslamiyet bütün hızıyla yayılmaya devam ediyor. Siyasi çalkalanmalara, siyasi fitnelere aldanmayın. İstikbal, insanlığın geleceği bütünüyle İslamiyet'in hakimiyetiyle tecelli edecektir. Evet. Bu konuları daha etraflı, daha ilmi açıdan izah etmek üzere önümüzdeki derslere bırakıyoruz. Bu arada aziz kardeşlerim, İstanbul Müftülüğü, Merkez Müftülüğümüz biliyorsunuz, mühim bir kütüphane kurmak istiyor arkadaşlarımız, hoca arkadaşlarımız. Fıkıh kitapları, tefsir kitapları, hadis kitaplarından büyük bir kütüphane kurmak istiyor ilmi çalışmalar için. Ve bu kitapları yurt dışından, yurt içinden getirtmek, temin etmek için de sizin büyük yardımlarınıza ihtiyacı bulunuyor. Müftülükten gelen arkadaşlarımız dışarıda makbuz mukabili sizden yardım talep edecekler. Elinizden gelen yardımı yapmadan çıkmayın. Mevla hepimizden, hepinizden ve bütün alemi İslam'dan razı olsun inşallah. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi huzurundayız, bizi kulluğuna kabul eyle. Amin. El açıp amin diyen kardeşlerimi İslam'ın zaferini görmeyi cümlemize müyesser ve mukadder eyle. Alemi İslam'ı içinde bulunduğu çalkantılardan, tahribatlardan, felaketlerden muhafaza eyle. Mahsus Afganistan'ı işgal altında bulunduran vesair Müslümanları baskı ve zulüm altında bulunduran komünist Rusya'yı ve ona bağlı bulunan yeryüzündeki bütün komünistleri kahhar işmiş ismi şerifinle kahru perişan eyle ya. Her nefesimizde kelime-i şehadet bir aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek bu iman ve ikrar ile huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimi aziz eyle ya Rabbi. Yurdumuza, vatanımıza, milletimize, alemi İslam'a ve bütün insanlığa 15. hicri asra girmeden İslam'ı hakim eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.